Շարունակելով հարձակումները, թուրքական կանոնավոր զորամասի ջոկատներից մեկին կեսորից հետո հաջողվում է առաջանալ և ընդհուպ մոտենալով ֆիդայինների դիրքերին սպառնալիք ստեղծել խումբն ամբողջովին շրջափակման մեջ վերցնելու համար։ Ցածրի բլուրը կեսորից հետո վտանգի է ենթարկվում։ Նշանավոր կտրիչ փաշուն մոտ 50 հոգով հանդուկ ընկերպով առաջանալով մեր դիրքին վարպետությամ քիչ էր մնում հայդուկներին դիրքերից հաներ, սակայն շուտով խմբապետը և մի քանիսը հասնում են, դիրքն ազատում և փաշոն ընկնում է։ Մութը ընկնելով, կրիվը հետ ծետե սկսում է մեղմանալ։ Այդ օրը հաղթությունը կատարելապես մեր կողմն էր, եթե ձյունը չլիներ, մեր հաջողությունը քառապատիկ պիտի լիներ։ Ցավոք, այդ օրվա ընթացքում կրվում դումանի մարտախմբից զոհվում են 6 հայդուկներ։ Երկու ցերեկ ու գիշեր ֆիդայինները Նիկոլի աննկուն հրամանատարությամբ, գերմարտկային համառությամբ մարտնչում են ճշնամու մեծականակ ուժերի դեմ։ Գերազանց էին գործում հայ մարտիկների հերրահար մոսինները։ Հարկ է նշել, որ ֆիդայինների անկոտրում դիմադրությունը մեծապես պայմանավորված էր հակառակորդի զենքերի նկատմամբ հերահար ռուսական մոսին հրացանների բացահայտ գերազանցությամբ։ Զենքին հրաշալիորեն տիրապետող քաջակորո ֆիդայինները մեծ վարպետությամբ օգտվելով մոսիների հերահարության առավելությունից կարողացել են հերու տարածությունից դիպուկ գրակահերթ արձակել և գնդակահարել իրենց դիրքերի վրա հարձակվելու փորձ ձեռնարկող թուրք զինվորներին ու քուրդերին։ «Մեր գնդակները», պատմում է քուրդ զինվորը, «նրանց չէին հասնում. Մինչդեռ երբ մեզանից մեկը գլուխ էր բարձրացնում քարի տակից ավելի մոտանալու նպատակով, նա իսկույն գնդակահար գլորվում էր»։ Մի ուշագրավ հանգամանք։ Ինչքան էլ լավ զինված ու քաջավարժ կրվողներ լինեին, օրերով կրվելու դեպքում, որպեսզի նրանք կարողանային դիմադրել և հետ մղել հակառակորդի անընդմեջ կրողները, նրանց անհրաժեշտ էր ջուր և սնունդ։ Թվում է, թե խմբերը, որոնք զենք ու զինամթերք պետք է հասցնեին երկիր, ծանրաբեռնվածության պատճառով չէին կարողանա իրենց հետ վերցնել նաև մի քանի օրվա ապրուստի պաշար։ Բայց կյանքն ու հարկադրանքը ֆիդայիներին արդեն ուսուցանել էին գտնել նման իրավիճակներից դուրս գալու ելքն ու միջոցը։ Ֆիդայինները համաձայն խանասորի վարդանի վկայությամբ զենք ու զինամթերքից բացի իրենց հետ վերցրել են ճամփու երկարության համաձայն հաց, գաթա, պանիր, եփած միս, չամիչ, չորթան և մի քիչ դեղորայք։ Աշնանային ցրտաշունչորերն էին, տեղացող առատ ձյունը, ցուրտն ու քամին մեծապես դժվարացնում էին թուրք կանոնավոր զորաջոկատների և քուրդ հրոսակախմբերի երկաթյա օղակներով մարտնչող հայդուկների ազատ տեղաշարժերին։ Եվ ինչպես հետագայում կխոստովանեն կռվի մասնակիցները, բնության խստաշունչ արհավիրքը ավելի էր կաշկանդում նրանց գործողությունները, քան ճշնամու իրար հաջորդող անընդմեջ հարձակումները։ Երկու օր թուրք քրդերի բազմաթիվ գրոհները խափանելուց հետո մարտախումբը զոհ տալով 6 մարտիկների Նիկոլի առաջնորդությամբ կռվի երկրորդ օրվա ուշ երեկոյան անկասելի հարվածով ճեղքում է ճշնամու հոց շղթան և հոկտեմբերի 26-ին հասնում Բողազ Քյասան Հայաբնակ գյուղը։ Շղթան ճղեցինք, դարանամուտները քաշված են, մենք քայլում ենք, ահա այստեղ է մեր տված մեծ կորուստը։ Շղթայից անցնելու ժամանակ, ինչպես և կռվի ժամանակ, մենք խմբակների էինք բաժանված և աշխատում էինք իրարից բավական հեռու մնալ։ Իրար կորցրինք, ոմանք ուժասպար եղած չէին կարողացել հետևել ընկերներին գտնել, ոմանք ճանապարհը չգիտեին և չկար, միայն երևում էր մաքուր սպիտակ ձյուն։ Խումբը ցիրուցան սկսում է առաջանալ, հետո կամաց-կամաց մեկը մեկին գտնում ենք և ամփոփվում։ Բայց եվ այնպես հոկտեմբերի 26-ի գիշերը 14 հոգի անհայտ մնացին։ Խմբի մի մասը ցրտահարվում է, միայն մեծ չարչարանքների գնով հասնում են գյուղ և երկու մասի բաժանվելով պատսպարվում գյուղի մարակներում։ Հազիվ 12-14 հոգի մտնում են գոմի մի սաքու, որ հանգստանան։ Գուլպաները հանելիս, ինչպես դուման էր ասում, ոտքերի կաշին բլոկվում էր։ Խմբի անդամներից մի վանեցի երիտասարդ Մարտիրոս անունով 18 տարեկան ծպտված դուրս է գալիս գյուղում մանգալում։ Թշնամի քրդերը նկատում են, հետաքրքրվում եւ իմանում են խմբի տեղը։ Իսկ ույն իմաց են տալիս շրջակայքի քյուրդերին։ Հոգնած եւ ցրտահարված հայդուկները դեռ չէին հասցրել մի փոքր հանգստանալ երկորյա կռիվների ու ճանապարհի դժվարություններից, նորից պաշարվում են իրենց կրնկակող հետապնդող թուրքերի եւ քրդերի կողմից։ Հազիվ ժամուկես քնել էինք, գյուղացիները աղմուկով մեզ զարտնեցրին։ Նրանք սարսափահար ձեռները շփչփացնելով բացականչում էին. «Վեր կացեք, քյուրդերը, քյուրդերը, շուտով եւ զորքը կհասնի»։ Մենք հազիվ կարողացանք մեր գուլպաները մի կերպ ակնել։ Դուրսը ահագին աղմուկ իրարանցում է դիրում։ Լսում էինք վայրենի քյուրդերի խրպոտ կոկորդային ձայները եւ անվերջ լոլոները։ Շնամին հայտնաբերելով նրանց թաքստոցը, չորս կողմից գնդակների կարկուտ տեղալով նետվում է գոմերում ապաստանած ֆիդայինների վրա։ Մուրանալով իրենց օգնացությունը, քաջակորով ֆիդայինները անմիջապես ոտքի են կանգնում եւ համապատասխան դիրքեր գրավելով անվրեպ հարվածներով հետ են մղում թուրքերի եւ քրդերի բոլոր գրոհները։ Հայդուկների դիպուկարվածներից սարսափած քրդերը դադարեցնում են գրոհները եւ փորձում են տեղի հայ բնակիչների միջոցով համոզել ու սիրտ շահելով հայդուկներին դուրս բերել կոմից։ Հաջողության հույսը կորցրած ճշլամիները վառում են խոտի դեզերը եւ խուրց-խուրց շպրտում մարակի երտիկից ու դեռից ներս, փորձելով ծխի միջոցով խեղդել վիդայիններին։ Մինչեւ Բողասքյասան, նշում է Խանասուրի Վարդանը, գալիս են, այստեղ մտնում են մի գոմ ցերեկն անցկացնելու։ Ինչպես է լինում, այդտեղ մշտական պատուհաս քրդերը իմանում են, գալիս գոմը շրջապատում, եւ որպեսի տղակ այնտեղից անեն, գոմի դռան առջև կրակ են անում, մուխը լցնում գոմը եւ այսպիսով ստիպում որպեսան։ Ինչ անել։ Ակնթարթորեն ընկերների հետ վճիր կայացնելով, Նիկոլա անսպասելիորեն մռիկի արագությամբ ծխով պարուրված դուրս է թռչում մարակի դռնից, ցատկում վառվող խոտի խուրձերի վրայով եւ ուշադրություն չդարձնելով հակառակորդի կողմից արձակող գնդակներին, 18-ի դիպուկ հարվածներով հարթելով խոչընդոտները բարձրանում է մոտակա բլուրը։ Պարզվում է նրա գնդակահարածներից երկուսը քրդերի ցեղապետներն էին։ Նիկոլի անհավատալի քաջագործությունից ապշահար քրդերը նրան անվանում են դուման, այսինքն մարախուղ փոթորիկ կամ ղարա դուման, սև մարախուղ փոթորիկ, այստեղից էլ նրա դուման մականունը։ Հովսեփ Արգությանը դումանին նվիրված իր հոդվածում, անդրադառնալով այդ նույն Բողասքյասանի կրվի պատմությանը, գրում է. «Դումանը խմբով իջևանում է այդ գյուղում Նաթանյանի տանը»։ Քրդերի իմանալով այդ, շրջապատում են Նիկոլին։ Ցանկանալով խեղդամահ անել հայդուկներին ծխի եւ մխի մեջ, դրանք ծածկում են տունը խոտով, փշերով եւ կրակ տալիս։ Ապա սկսելով հրացանածություն, առաջարկում են Նիկոլին անձնատուր լինել։ Երբ կրակն ու բոցը ծածկում են տան չորս կողմը, Նիկոլը հրացանածերքին դուրս է գալիս քրդերի միջից, և հենց դրան առաջ հրացանի երկու հարվածով ցած է գլորում Շամսիկցիների ցեղապետերին, Շաուշին և Ջնդիին։ Ապա մենակ հրացանի է բռնվում Ղոլամներին և 10 քյուր նորից սպանում։ Մնացած քրդերը սարսափահար փախուստի են դիմում։ «Ավա Մրովնինա, ավա Դումանա, սամար չէ, սա Դուման, փոթորիկ է», ասում են քրդերը և երգեր են հյուսում Դումանի քաջության մասին։ Հայդուկապիտի սխրանքից ոգեգոչված, հայդուկները նույնպես արագորեն դուրս են թռչում մարակներից, իսկ այդ ընթացքում Նիկոլն արդեն բարձրացել էր բլրի գագաթը և հարմար դիրքավորվելով Մուսինի հեռահար հարվածներով օգնում էր ընկերներին։ Հայդուկները դիպուկ հարվածներով գետին տապալելով թուրք զինվորներից ու քրդերից շատերին, հայդուկապիտի աջակցությամբ պատրում են մարակների չորս կողմը սփռված թշնամու շղթան և կտրվելով հակառակորդից հասնում հաղթադաղ լեռանն ու դիրքեր գրավում բարձունքներում։ Մերոնք նշվում է դրոշակի թղթակցությունում, ոչխարի նման քշում են դուրս գոտորելով, քուրդերից 15 հոգի ընկան։ Հայդուկների փոթորկալից գրոհից ու ցեղապետների վախճանից շփոթահար, ճշնամին սթափվելով ել նորից հետապնդելով հայ մարտիկներին, պաշարում է լերը, շուտով մարտադաշտում է հայտնվում թուրքական զորաճոկատը։ Մի քանի ժամ ընթացող կռիվներում աննկուն պաշտպանությամբ ոչնչացնելով բազմաթիվ թուրքերի եւ քրդերի, ֆիդայինների զինախմբին հաջողվում է մութն ընկնելուն պես խուսափել ճշնամու հետապնդումներից եւ բարեհաջող հասնել Վան, համալրելով քաղաքի պաշտպանների մարտաշարքերը։ Մի վկայություն եւս Սարուխանյանի հուշերից։ Մերոնք տեսնում են, որ ծուխի եւ կրակի ճարակին զոհ պիտի երթան, սկսում են հակնվել դուրս գալու համար։ Ներսես Բողիկյանն էլ, որ այդ խմբի մեջ է լինում, հարց է տալիս Դումանին. «Դուրս պիտի երթանք»։ Նա կարկադրում է դռան կողքերից եւ երկու հոգու մեկը լինում է Ներսեսը, կրակը հրացանի ղոնդաղով դեսուդեն շախտվեք եւ դուրս կթռչեմ։ Իմ հետևից էլ, ինչպես կարկադրել եմ, թող ընկերները դուրս կան, աչ ու ձախ հարված են եւ ժամանակ չտան ճշնամուն։ Դումանը դուրս է թռչում մեծ ճիչ արձակելով։ Նրան հետևում են տղերքը եւ սկսում են աչ ու ձախ հարվածել ճշնամուն թե փողոցում, թե կտորներում։ Բողասքյասանի կրվում Նիկոլի կատարած սխրանքը այնպիսի մեծ տպավորություն է գործում, որ քրդերը նրա մասին երգ են հյուսում, տարածելով այն քրդական բնակավայրերը, ամենուրեք Դուման անունը հիշատակելով երկյուղով եւ միաժամանակ պատկառանքով։ Ահա մի քարյակ Դումանին ձոնված երգից։ Բողասքյասանը առանձին գյուղ է, Նաթանյանի տունն էլ քյավերների բույնն է, թող Աստված պատժի քյավր Նիկոլ Դումանին, որ կտրեց ձերքը մեր շամսիկցիների։